ژوندون می ټول استال می نزار دے ژوندون می ټول استال می نزار دے زړمین ول استاد عشق خمار دے زړمین ول استاد عشق خمار دے ژوندون می ټول استال می نزار دے ژوندون می ټول استال می نزار دے زړمین ول استاد عشق خمار دے زړمین ول استاد عشق خمار دے پمین زړم هجرانو نوري پمین زړم هجرانو نوري لکه ګلاب چې د زغ یوشکار دی لکه ګلاب چې د زغ یوشکار دی زړمین ول استاد عشق خمار دی زړمین ول استاد عشق خمار دی ژوندون می ټول استال می نزار دی ژوندون می ټول استال می نزار دی زړمین ول استاد عشق خمار دی زړمین ول استاد عشق خمار دی قربان دي سام محمد عربي قربان دي سام محمد عربي د ژوندون ساتمستانم پکار دی د ژوندون ساتمستانم پکار دی زمین ول استاد عشق خمار دی زمین ول استاد عشق خمار دی ژوندون می ټول استال می نزار دی ژوندون می ټول استال می نزار دی زړمین ول استاد عشق خمار دی زړمین ول استاد عشق خمار دی مثال دیناست د ښکلا په جهان مثال دیناست د ښکلا په جهان له دنیا ښکلا استاد زلف تار دی له دنیا ښکلا استاد زلف تار دی زمین ول استاد عشق خمار دی زړمین ول استاد عشق خمار دی ژوندون می ټول استال می نزار دی ژوندون می ټول استال می نزار دی زړمین ول استاد عشق خمار دی زړمین ول استاد عشق خمار دی تلک المر تو بدل مر لکتا تلک المر تو بدل مر لکتا ستا پا وجود سر المر هم اظهار دے ستا پا وجود سر المر هم اظهار دے زمین ول استاد عشق خمار دے زمین ول استاد عشق خمار دے ژوندون می ټول استال می نزار دی ژوندون می ټول استال می نزار دی زړمین ول استاد عشق خمار دی زرمینی ولستاد عشق خمار دای چی پالی دو استرگی نامڑی جی چی پالی دو استرگی نامڑی جی سمرا حسین جانا لستا رخ سار دای سمرا حسین جانا لستا رخ سار دای زمینی ولستا دای عشق خمار دای زمینی ولستا دای عشق خمار دای ژوندون میټول استال می نزار دای ژوندون میټول استال می نزار دای زړمینی ول استاد عشق خمار دای زړمینی ول استاد عشق خمار دای فعشق دی گران صحابہ پوہ دل یاد نورز پیدایان پوہ جی مالک و پازم اجنو صرف گفتار دائی مالک و پازم اجنو صرف گفتار دائی زرمینی ولستاد عشق خمار دائی زرمینی ولستاد عشق خمار دائی ژوندون میټول استال می نزار دائی ژوندون میټول استال می نزار دائی زرمینی ولستاد عشق خمار دائی زرمینی ولستاد عشق خمار دائی ژوندون میټول استال می نزار دائی ژوندون میټول استال می نزار دائی زرمینی ولستاد عشق خمار دائی زرمینی ولستاد عشق خمار دائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم